zasypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zapowiedział zwolnienie ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Samoizolacja jest kluczowa, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. System ochrony zdrowia we włoskiej Lombardii jest bliski załamania. W Polsce jest 536 potwierdzonych przypadków koronawirusa. W ciągu ostatniej doby przybyło 111, 5 osób zmarło, podaje Ministerstwo Zdrowia. To najnowsze dane sprzed 20 minut. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące dla niektórych małych firm i samozatrudnionych zapowiedział prezydent Andrzej Duda. To rozwiązanie zostanie wprowadzone do rządowego projektu specjalnej ustawy dotyczącej pakietu rozwiązań łagodzących skutki pandemii koronawirusa. Decyzję podjęto na naradzie w Pałacu Prezydenckim, w której brali udział premier, minister rozwoju, prezes ZUS i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Prezydent mówił, że wprowadzono korektę w projekcie rządowej specustawy, bo w ostatnich dniach uwagi do niej zgłaszali przedsiębiorcy, którzy uważali, że odroczenie składek nie jest wystarczające. Zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego 2020 roku. Dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40% średniego wynagrodzenia. Prezydent dodał, że te rozwiązania będą kosztowały około 13 miliardów złotych miesięcznie. Głowa państwa projekt ustawy w sprawie tarczy antykryzysowej będzie konsultowała w poniedziałek z przedstawicielami ugrupowań opozycyjnych na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To musi być konsensus. Musi być tak, że po prostu parlament to przyjmie i wszystkie ugrupowania zgodzą się na te rozwiązania. Być może będą jakieś poprawki, bo trzeba się liczyć z tym, że będą różne propozycje. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałkowe południe i będzie miało formułę telekonferencji. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Samoizolacja i przestrzeganie zasad kwarantanny są kluczowe, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Tak mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zaznaczył, że w Polsce ważna jest samodyscyplina, bo przepisy nie pozwalają na wprowadzenie tak daleko idących restrykcji jak w Chinach czy Korei Południowej. Profesor Gut podkreślił, że nie powinno się wychodzić z domu i należy unikać tłumów. Obawiam się, że te tłumy się zbiorą również, kiedy sytuacja się pogorszy, będziemy mieli większy odsetek. Wskaźnikiem jest liczba przypadków na milion. Jeszcze nie jesteśmy rewelacyjni, ale już w populacji warszawskiej mamy szansę spotkania kogoś, który będzie zakażony. W populacji mniejszej małe prawdopodobieństwo. No oczywiście daleko nam jest do Włochów. Według profesora Guta przy liczbie przypadków zakażeń takich jak we Włoszech jedynym sposobem na uniknięcie kontaktu z koronawirusem jest samoizolacja w domu. System ochrony zdrowia w Lombardii może się załamać z powodu licznych nowych zakażeń koronawirusem. Ten włoski region jest najbardziej dotknięty pandemią. Gubernator zwrócił się do rządu z apelem o pomoc i drastyczne zaostrzenie środków bezpieczeństwa. W Lombardii w ciągu doby zmarło ponad 500 osób. Stwierdzono ponad 3000 nowych zakażeń. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Bergamo i Brescia. W regionie może zabraknąć miejsc na działach intensywnej terapii. Zamknięte kina, teatry, muzea, sale koncertowe w związku z epidemią koronawirusa zamknięte zostały instytucje kultury. Dla artystów oznacza to finansowe straty. W tym trudnym czasie również dla kultury Polskie Radio wspiera rodzimych twórców. Wszystkie anteny Polskiego Radia emitują obecnie więcej polskiej muzyki, słuchowisk czy audycji dla dzieci, napisanych, wykonywanych lub wyprodukowanych przez polskich artystów. Ponadto Agencja Muzyczna Polskiego Radia postanowiła na najbliższe 4 tygodnie obniżyć ceny płyt polskich artystów wydawanych przez Polskie Radio, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. W każdy możliwy sposób tych polskich artystów wspieramy w tym bardzo trudnym dla nich okresie. Działania te chwali prezes Związku Kompozytorów Polskich Mieczysław Kominek. Akcja jest bardzo dobra. Im więcej polskiej muzyki, tym więcej tantiem dla polskich kompozytorów. Działania te wpisują się w misję nadawcy publicznego, którą Polskie Radio realizuje już od 95 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A już teraz o sporcie. Adam Malecki. Na początek serwisu sportowego informacje z włoskiej Serie A. Tam wirus nie oszczędza największych gwiazd. Jeszcze 24 godziny temu zaprzeczał, a już dzisiaj Paulo Dybala przyznał poprzez media społecznościowe: jestem zarażony koronawirusem, podobnie jak moja narzeczona. Argentyńczyk, jak i jego druga połówka, czują się dobrze. Koronawirus daje się we znaki wszystkim sportowcom. Szczególnie zaniepokojeni są ci, którzy mają w perspektywie występ na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W tej grupie są pływacy z Radosławem Kawęckim na czele. MKL powiedział, że zostają w tym samym terminie rozgrywane Igrzyska Olimpijskie. Dla mnie to jest głupota. Każdy sportowiec nie da rady przygotować się do Igrzysk Olimpijskich. Nie jesteśmy w stanie. No. My bez basenu nie żyjemy. Tymczasem kolejny amerykański związek sportowy apeluje do MKOL-u o przełożenie Igrzysk. Wcześniej zrobiła to Federacja Pływacka, teraz z taką prośbą zwrócił się Związek Lekkoatletyczny. Władze związku w specjalnym piśmie podkreśliły, że rozumieją to, iż podjęcie decyzji o odwołaniu igrzysk jest bardzo trudne, ale będzie to z korzyścią dla sportowców, którzy w taki sposób będą się czuli bardziej bezpiecznie. Trudno jest w tej chwili trenować w odpowiednich warunkach, a zarazem czuć się dobrze w trakcie światowej pandemii koronawirusa, czytamy w specjalnym oświadczeniu. Najgorsza jest niewiedza oraz strach. Czy wystarczy czasu, aby odpowiednio się przygotować zarówno w kwestii fizycznej, psychicznej oraz mentalnej, podsumowują władze związku. W takim samym tonie wypowiada się także sztab trenerski męskiej reprezentacji koszykarskiej USA. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. To wiadomości zza oceanu, a tam na Florydzie przebywa Hubert Hurkacz. Polak nie wie, kiedy zagra w kolejnym turnieju. Sezon na nawierzchni ziemnej właściwie przepadł, pozostaje podtrzymywać jak najwyższą formę. Obecnie jestem w Stanach na Florydzie w Saddlebrook. Na szczęście mogę tutaj na ten moment trenować normalnie tenisa i też dużo ogólnorozwojówki. Pracujemy nad fitnessem. Trochę też zupełnie inaczej jest, ponieważ przez najbliższe parę miesięcy może nie być turniejów. Nagle taki długi okres przygotowawczy, ale też będzie, myślę, że to czas, żeby super się przygotować. Super jakby ta cała sytuacja szybko minęła i świat wrócił do bycia zdrowym i żeby już tego wirusa nie było, więc to myślę, że jest najważniejsze, a później myślę, że to, żeby po prostu cały czas stawać się lepszym. A kolejny sport w Trójce, kilka minut po 23. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być słonecznie na zachodzie, a we wschodniej połowie kraju pojawią się chmury i może spaść śnieg. 0 stopni w Suwałkach, 3 w Warszawie, 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl. Pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Czy dzięki Carrefour można kupować mądrze? Można kupić 12-pak piwa Tyskie Gronie za 27,99 i kilogram kawy ziarnistej Lawatca za 59,99. Można? Można. Oferta ważna do 21 marca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 21. Zostań w domu z Trójką. Prolog, część pierwsza. Rock'n'roll, historia powszechna. Wszystko zaczyna się w połowie lat 50. Rock'n'roll, historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Towarzysze, rodacy, we wszystkich miastach i wsiach, nie tylko w Polsce, lecz i na całym świecie, ludzie pracujący witają dziś nowy rok. Rok 1955. Rock and roll is the music that heals your spirit, that lifts your soul and take control and knock out the headaches because it rocks it out. Make the liver quiver and the bladder splatter and your knees freeze. That's what rock and roll is. Rock to the east, rock to the west, but she's the gal that I love.